kwanza ni lelo sango ya mwana eke ina basongi soni mekape okanisa pambindonye shushu uyo boringo na kamwe na bandio melengelo kola yo makanisi ya mokolo kanda nibio bomo inanga inyoso na pesi na yo tobanda na yo Sit down.